الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جلسة الاستراحة ليه فضل السجود طيب يقول الشيخ الألباني رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق قال أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها قال بلى قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawm al-qiyamah hakuna yoyote katika ummati wangu isipokuwa mimi nitamjua siku ya kiyama ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawm al-qiyamah hakuna yoyote katika ummati wangu isipokuwa mimi nitamjua siku ya kiyama قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق وتوجوا vipi يا رسول الله katika wingi wa watu hao قال أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم يقول هنا الشيخ بازمول الصبرة ليس الصبرة الصبرة بالضم الكومة قال في النهاية الصبرة الطعام المجتمع كالكومة وجمعه صبر صبرني يعني wingi wa chakula chakula kilichowekwa kwa wingi hivi maharagwe au mchele yakawekwa magunia magunia ya mchele ndio subra kala fi nihaya as-subra at-ta'am al-mujtami'u kalkuma kwa hiyo waonaje lau ungeingia katika subra ambapo ndani yake kuna farasi weusi khailun duhumun al-aswad buhumun yani weusi sana au weusi wa asli yakulu wa huwa fil asli alladhi la yukhalitu launuhu siwahu ule weusi ambao hauna rangi nyingine ndio buhumun ay launu hadhihi al-khail aswad khalis rangi ya farasi hao ni nyeusi tupu la yukhalituhu launun akhar haichanganyikani na rangi hiyo rangi nyingine wa fiha farasun agharru muhajjal na pia ndani yake kuna farasi weupe wa nyuso weupe wa mikono المحجل ويوبي وميقو هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساخ ولا يجاوز الركبتين ميقو ياوني ميوبي فراسي أغر ويوبي ونيوسو محجل ويوبي وميقو أما كنت تعرفه منها je wewe hutamjua farasi huyo katika farasi hao wengi Al-ghurra bayadu al-wajhi, yuridu bayadu wujuhihim binuri al-wudhu, weupe wa nyuso zao au umati wake kwa sababu ya nuru ya udhu. Wala yakunu at-tahjilu bil-yadi au al-yadain ma lam yakun maha rijlun au rijlani. أرأيت لو دخلت صبرة فيها أو صبرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها يعني كيو كنا فرسي ويوسي ويوسي كبيسة يعني هكونا رنجيني لو شاني كان لكتك فرسي هاو كنا فرسي موجة أغر وسواكني موبي miguu yake ni meupe. Je, huyu huwezi kumjua farasi huyu meupe ndani ya farasi wale weusi? Atajulikana, sio? Kwa sababu yuko peke yake ambaye ni meupe uso wake, wengine wote ni weusi. Unafahamu? Qala bala. Qala fa inna ummati yawma idhin ghurru min as-sujud. Kwa hiyo umati wangu siku hiyo ya kiyama ni weupe wa nyuso, mina sujud kutokana na kusujudu, muhajjalun ni weupe wa mikono, mina luudhu kwa sababu ya udhu. Kwa hiyo ummati Muhammad utajulikana kwa weupe wa nyuso na weupe wa mikono kutokana na athari za udhu. Fahimtu? Wa yakulu idha arada Allahu rahmata man arada min ahli nar, Allah akitaka kumrehemu anayemtaka katika watu wa motoni, amara Allahu almalaika an yukhriju man ya'budu Allah, Allah atawaamrisha malaika wamtoe mwenye kumwabudu Allah, wenye kumwabudu Allah, fayukhrijunahum watawatoa, wayu'rafunahum au wayarifunahum biathari sujud, watawajua kwa athari za kusujudu. Wale malaika watawajua kina nani? Hao watakuwa watu wa motoni kutokana na athari za kusujudu. Wa harrama Allahu ala nari an taakula athara sujud, na Allah ameuharamisha juu ya moto kula athari za kusujudu. Wa harrama Allahu ala nari an taakula athara sujud, Allah ameharamisha kwa moto kula athari za kusujudu. Idhan fayakhrujuna minan nar, watatoka hao motoni, fa kullu ibni adama taakuluhu an-naru illa athara as-sujud, kila mwanadamu moto utamchoma isipokuwa athari za kusujudu. Yaqulu al-Sheikh Bazamul hafidhahullah katika kuelezea sharhi ya fasli hii, يقول قال المؤنس مصنف في هامش صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الموضع وقرأنا هذا معنى السبرة. قال السبرة بالضم الكومة. قال في النهاية السبرة الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر دهم أدهم وهو الأسود. Farasi weusi, buhumun weusi khalis. Wafiha farasun agarru muhajjal, na ndani ya farasi hao weusi kuna farasi ambao ni uso wake ni mweupe na miguu yake ni meupe. Ama kunta taarifuhu minha, wewe huwezi kumjua huyo? Qala bala. Qala fa inna ummati يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. يقول قال المصنف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الموضع أي بيض مواضع الوضوء، بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. Zile sehemu za kutawadha zitakuwa nyeupe, mikono, uso, miguu. Hadha istiara أو استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي في وجه الفرس ويديه ورجليه أميزيما أثار يوضو كتك أوسو ومسلامو نمي كنوياك نمي قوياك كومتو كتكان أولي ويوبي أمباو كتك أوسو وفرس نمي كنوياك نمي قوياك. هذا الفصل فيه بيان فضل السجود. فصل هي إنيلزيا فضل ذاك السجود. ففي الحديث الأول بيان فضل السجود من جهة أن الله سبحانه وتعالى سيجعل للمؤمنين الذين يحافظون على الصلاة غرة في وجوههم. حديث هي يقوانزا inakawazi fadhila za kusujudu kwa kusujudu kwa upande wa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia waumini wale wanaodumu kuswali atawajalia weupe katika nyuso zao yatamayazuna bihi an sa'iri nnas min al-umami sabiqa wanapambanukana kwa weupe huo na watu wengine katika umma zilizopita. Umma zilizopita hawatakuwa na weupe huo. Wa fil hadith al akhar bayanu anna an-nara la taakulu athara as-sujud. Hadith nyingine inaweka wazi kwamba moto hautachoma athari za kusujudu. Kama kuna mtu madhambi yake au maasi yake ni mengi lakini alikuwa akisali, basi ule moto utakapomchoma hautachoma athari za kusujudu. Ndio maana yake. Wa huna masail almas'alatu alula mal muradu bi athari as-sujud, nini maksudu ya athari as-sujud. Aqulu qad jaa fi alqur'ani qawluhu ta'ala simahum fi wujuhihim min athari as-sujud, alama zao katika nyuso zao ni kwa athari ya kusujudu. Wal muradu bi athari as-sujud هو النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في وجه المؤمن. النور ambayo Allah anajalia katika uso wa muislamu. وقيل نور يجعله الله سبحانه في مواضع السجود السبع, imesemwa ni nuru ambayo Allah anajalia katika sehemu za kusujudu saba. وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ينور يتقوى كتك هذه فيونغو سابا ذي كسجوديا باجي لأوسو نبوا نفتنغ فيهلي نمغوتي ننشا يفيدول ذي ميقو. هذا المراد بآثار السجود. أما ما يظنه بعض العامة من أن أثر السجود هو السواد الذي يكون في الجبهة فهذا دا لا دليل عليه. مفهمو اما wanavidhania baadhi ya ama watu ambao sio wasomi kwamba alama ya kusujudu ni ule weusi unaokuwa katika paji la uso baadhi ya watu, hiyo haina dalili. Haina dalili kwamba ni zile zinazokuwa hapa kwa baadhi ya watu kama wale wanafanya stiza na mambo haya wanaosema kwamba chapati za kuungua hada stiza haya juzu kwa zile nyama alama zinazokuwa hapa sio maana ya aya hii simahum fi wujuhihim min athari sujud, sio maana ya aya. Kuna watu ni watu wema lakini hawana hizi alama hizi, na wana swali mchana na usiku lakini hawana alama hizi. Unaona hasa si kwamba ni hii ni alama ya kwamba mtu waswali sana, nadhani labda yategemea ngozi ya mtu. Ngozi ya mtu anaposujudu sana inafanya hiyo alama, lakini si kwamba hii ndio ile kusudiwa kwa kauli hii simahum fi wujuhihim min athari sujud. وسمى سيماهم في وجوههم من أثر السجود المراد عند العلماء النور الذي يجعله الله سبحانه في fi wajhi almu'min, ni nuru ambayo Allah ataijalia katika uso wa mu'min. Idha kana yuhafidhu ala sala, ikiwa mtu huyo mu'min huyo anadumu juu ya sala. Wama yakunu fi wajhihi min alkhushu', na anaokuwa katika uso wake ambapo unyenyekevu. Wa min amarati alkhudu'i lillahi subhanahu wa ta'ala, alama za unyenyekevu kwa Allah subhanahu. Min amarati alibada, wa laysa almuradu hadha sawada alladhi yakunu fil wajhi, sio maksudio huu weusi unaokuwa katika uso, sio maksudio ya simahum fi wujuhihim min athari sujud. Fahimtu? Almas'alatu thaniya, atharu sujudi allati yadhkuruha annasu ma hiya, athari za kusujudi wanazozitaja watu ni zipi. Aqulu atharu sujudi yani mawadhi'a sujud, sehemu zile za kusujudia saba. Falaysa shartan an yakuna hunaka atharan hissiyan ala hadhihi almawadhi'i saba, si sharti kuwa kuna athari za dhahir juu ya sehemu hizi saba. Innama huwa amrun yaj'aluhu Allahu subhanahu wa ta'ala ala hadhihi almawadhi'i yawm alqiyamah, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala atalijalia kwenye sehemu hizi saba siku ya kiyama. Yu'rafu bihi wa yumayyazu bihi man kana yasjudu lillahi mu'minan fi hadhihi alhayati ad-dunya, atajulikana kwa nuru hiyo au kwa jambo hilo, na atapambanukana yule ambaye alikuwa akisujudu kwa ajili ya Allah hali ya kuwa ni mu'min katika duniani. وفي تفسير ابن كثير عند هذا الموضع عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما سيماهم في وجوههم يعني استمت الحسن، يعني استمت الحسن نزل سيفا زوري. وقال مجاهد غير واحد يعني الخشوع، أنا فسير سيماهم يعني الخشوع والتواضع ولو كيف وامت. وعن مجاهد عند ابن أبي حاتم سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الخشوع، حسماني خشوع وجنكيف. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويرئل خشوع يهيو سيماهم. قلت أحد الرواة في السند يسأل مجاهدا ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، sema sikuwa nikidhania isipokuwa hii athari iliyoko katika uso. Faqala rubbama kana baina aini man huwa aqsa qalban min fir'auna, au baina ainiya rubbama kana baina ainiya man huwa aqsa qalban min fir'aun, wada ikawa baina ya macho yangu yani ambaye ni mgumu kwa moyo kuliko fir'aun, lakini anayo hiyo alama. Shona, inaweza ikapatikana alama hiyo baina ya macho ya mtu ambaye ni aksa qalban min fir'aun. Rubbama kana baina aynai man huwa aksa qalban min fir'aun, wenda ikapatikana hiyo athara, alama hii nyeusi, baina ya macho ya mtu ambaye moyo wake ni mgumu sana kuliko fir'aun. Kwa hiyo hii sio alama hiyo. وقال السدي الصلاة تحسن وجوههم، صلاة تفني نزور جسوزاو. وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، أما صلاة ذاك زوثيك نينجي وسواك ونقوى مزور امتانا، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال في التحرير والتنوير والسيما العلامة، سيماهم يعني علامة، وهذه السيما خاصة هي من أثر السجود، علامة هي علامة معلومة ambao ni kutokana na athari za kusujudu. Wakhtulifa fil muradi min as-sima allati wusifat bi annaha min athari as-sujud. Mikhtalifiana kwa makusudiwa hiyo as-sima iliyosifiwa kwamba ni katika athari za sujud ala thalathati anha. Al-awwal annaha atharun mahsusun lis-sujud, kwamba hiyo as-sima ni athari inayojulikana kwa kusujudu. Ya kwanza, kauli ya kwanza. Athani annaha min al-athari nafsiyi lis-sujud, ni katika athari za kinafsi za kusujudu. Athalitha annaha atharun yadhharu fi wujuhihim yawm al-qiyama, ni athari itakayodhihiri katika nyuso zao siku ya kiyama. Fabil awwali fassara Malik ibn Anas wa Ikrima wa Abu al-Aliya. Qala Malik, as-sima hiya ma yata'allaqu bi jibahihim min al-ardhi 'inda as-sujud, ni ile inayohusiana na nyuso zao katika ardhi wakati wa kusujud. Mithla ma ta'allaqa bi jabhati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min athari at-tini wal-ma, mfano ile iliyo shika katika paji la uso la Mtume sallallahu alayhi wasallam katika athari ya udongo na maji siku ile aliposujudu katika Lailatul Qadr, akabaki na athari ya udongo na maji. Lama man min indahu sunna subhan Yusuf lama ish wakafa, lama wakafa almasjida sabihata ihda wa ishirina min ramadhan. Waqala Sa'id wa Ikrima, al-atharu kal-ghudda yakunu fi jabhati rajul, ni kama tezi inakuwa katika paji la uso la mwanamume. وليس المراد انهم يتكلفون حدوث ذلك في وجوههم, si makusudio kwamba wanajikalifisha kutokea athari hizo katika nyuso zao. Walakinahu yahsulu min ghairi qasdi, lakini hizi alama zinatokea bila kukusudia. Bisababi takarruri mubasharati aljabati lilard, kwa sababu ya kukariri ile kushikana paji la uso na ardhi. وبشرات الناس مختلفة في التعثر بذلك, ngozi za watu ngozi za watu zinaختلفiana katika kuathirika na jambo hilo. Fala haraja ala man hasala lahu dhalik, si vibaya aliyepata aliyepatikania na patikaniwa na athari hiyo. Idha lam yatakallafu, asipojilazimisha. Walam yaqsid bihi ria'an, wala hakuikusudia alama hiyo kwa ria. Waqala Abu al-Aliya, yasjuduna ala at-turab la ala al-athwab, wanasujudu juu ya nguo si kwa juu ya mchanga. La ala al-athwab, si juu ya, si katika nguo. وإلى النحو الثاني فسر الأعمش والحسن وعطاء والربيع ومجاهد عن ابن عباس وابن جزء والضحاك. فقال الأعمش, من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار, وقريب منه عن عطاء والربيع بن سليمان. وقال ابن عباس, هو حسن السمت نسيفا زوري. وقال مجاهد, هو نور من الخشوع والتواضع, ni nuru ile ya unyenyekevu. Waqala al-Hasan wal-Dhahhak, bayadun wa sufratun wa tahayyujun ya'tari al-wujuha min as-sahar, hiyo alama ni weupe na rangi ya njano ambayo inamzukia inazuka katika nyuso min as-sahar, kutokana na kukesha usiku. وإلى النحو الثالث فسر سعيد بن جبير أيضا والزهري وابن عباس في رواية العوفي والحسن أيضا وخالد الحنفي وعطية وشهر بن حوشب أنها سيما تكون لهم يوم القيامة, ni alama ambazo zitakuwa kwao siku ya kiyama. وقالوا هي بياض yakunu fil wajhi yawm al qiyama, ni weupe utakaokuwa katika uso siku ya kiyama, kal qamari laylatal badri, kama mwezi usiku ule wa bara mwezi, yaj'aluhu Allahu karamatan lahum, Allah atajalia hiyo ni karama kwao. وأخرج التبراني وابن مردويه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود النور يوم القيامة نور سفي قيامة قيل وسنده حسن وهو لا يقتضي تعطيل بقية الاحتمالات ثم هي يقوم kuziharibu baki ya hizo ihtimalati uwezekano mwingine. Idh kullu dhalika mina sima almahmuda, yote hao ni katika hizo alama zenye kusifiwa. Wanaosema ni nuru, wanaosema ni kitu gani, wote wanakusudia alama zenye kusifiwa kwa wale wenye kudumu katika sala. Walakinna nabiyya sallam zakara a'laha bitasarrufin yasirin jidda. Kultu القول بأنها ما يظهر على الجبهة يخالف منطوق الآية. قولي يا قامبا نكيتو كنا تظهيري جويا بجلاوسو هي قولي إن خالف منطوقي آية منطوقي آية سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذ لو كان هذا المراد لقال على وجوههم، بينما الآية في وجوههم. Leo ingekuwa maksudio ni hiyo inaodhihiri ala aljabha, angesema ala wujuhihim, lakini aya imekuja fi wujuhihim, simahum fi wujuhihim. Fayabqa alqawlu athani wa athalith wala tamanua bainahuma, itabakia qawli ya pili na tatu na haina kuzuiana, ni baina yao haina kupingana. Kwa hiyo hii ni alama maalum, ha, si hii alama nyeusi inayotokea katika baadhi ya mapaji ya uso ya watu. Ni nur kama alivyosema Sheikh Bazamul, nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataijalia kwa Waislamu siku hiyo ya kiyama. Almas'alatu thalitha, hal nafhamu min hadhi alahadith anna al-umam as-sabiqa ma kanu yatawallaun, je tunafahamu kutokana na hadithi hizi kwamba umma zilizotangulia ilikuwa hawatawadhi, lidhalika kana sujudu wal wudhu mizatan li hadhihi al umma duna al umam al sabiqa, kwa hiyo kusujudu na kutawadha ni sifa ya ummati huu bila umma nyingine zilizopita. Aljawabu, qad dallat ba'dhu an nusus, zimefahamisha baadhi ya nusus أن الأمم السابقة كانوا يتوضؤون. بعد النصوص مفهمشة قم بأمة وليوبيتا زلزوبيتا ولكوا وكتواذا فيها، كما في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد ثلاثة هو كسيما كتكا وچانغا اسبقوة توتواتات ولسيما كتكا وچانغا نواني وچانغا Isa wakana fi bani Isra, Isa ni wa kwanza aliposema qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya, fahamu pale kumwambia Allah alipomwambia Maryam wa huzzi ilayki bi jidhi'in nakhla tusaqit alayki rutaban janiya, akaendelea mpaka Isa akamwambiaje لا تخافي ولا تحزني. ها kwa hiyo maneno hayo Isa aliyasema katika uchanga. Kwa hiyo Isa ni wa kwanza. Wa kana fi bani Israila rajulun yuqalu lahu Jureij, katika bani Israil kulikuwa na mtu anaitwa Jureij. Kana yusalli, alikuwa akisali. Ja'atu ummuhu fada'atu, akajiliwa na mama yake akamuita huyo mwanawe Jureij. Fakala huyo Jureij, akasema, ikawa anajiuliza ndani ya sala, ujibuha au usalli, nimjibu huyu mama angu au niendelee kuswali. Faqalat, yule mama yake akasema, Allahumma la tumituhu hatta turiyahu wujuha almumisati, usimfishe huyu mpaka umuoneshe nyuso za wanawake wazinifu. Yani ilitokea mara tatu, ilitokea mara tatu. Kila anapokwenda yule mama kwa huyo mwanawe Jurayj, alikuwa na kijumba chake anafanya ibada, kila anapokwenda anamkuta asali, akimuita ya Jurayj. Sasa yule Jurayj huwa afikiria, nimuitikie umama au niendelee na sala? Yule mama akiona hajibi anakwenda zake. Mara tatu ndipo akatoa dua hii, Allahumma la tumituhu hatta turiyahu wujuhal mu'minat, usimfiche huyu mpaka aone nyuso za wazinifu. Yani akiona hizo nyuso atafanya nini? Atafitinika. Unafahamu? Akiziona nyuso za wanawake wazinifu, huyu atafitinika, ataingia kwenye uzinifu. Ndio maana ya maneno ya huyu mama. Wa kana Jurayjun fi sawmatihi, alikuwa huyu Jurayj katika nyumba yake ya ibada. Fata'arradat lahu mra'a, akajiliwa na mwanamke. Fa wakallamatu, akamsemesha. Fa aba huyu Jurayj, akakataa. Yule mama alipoondoka, wale watu wa pale kijijini wale wakamfanyia hasadi huyu Jurayj ambaye alikuwa akifanya ibada. Ndio hapo mwanamke mmoja katika wanawake wazinifu ambaye ana sura nzuri alipojitolea kumfuata yule ili kwenda kumfanyia fitna huyo Jurayj. Huyu mwanamke katika wazinifu akenda pale akamsemesha Jurayj. Jurayj hakumwangalia huyu mwanamke mzinifu, kila anapomsemesha Jurayj, Jurayj hakumwangalia kabisa. Angemwangalia ingekuwa nini? Fitna, hatari. Kwa hiyo hakumwangalia. Faaba, Jurayj akakataa kumwangalia. Faatat raia, huyu mwanamke akamfuata mchungaji mbuzi. Faamkanatuhu min nafsiha, akaimakinisha nafsi yake kwa huyu mchungaji mbuzi, yani akazini na huyu mchungaji mbuzi. Fahimtu? Fawaladat ghulama, huyu mwanamke mzinifu akazaa mtoto. Faqalat, alipoulizwa huyu mtoto ni wa nani, faqalat min Jurayj, huyu mwanamke mzinifu alipoulizwa huyu mtoto ni wa nani, akasema huyu mtoto ni wa Jurayj, yule nemuona anafanya ibada kule. Faatauhu, watu wa pale mjini wakamfuata Jurayj. Fakasaru saumaatahu, wakavunja ile nyumba yake ya ibada. Waanzaluhu, wakamtoa. Wasabauhu, wakamtukana. Fatawalla wasalla, akatawadha halafu akasali. Thumma ata alghulama, akamwambia, nyinyi mwanzulia mimi kwamba ni mzinifu, nimezini na yule mwanamke, hanigojeni nitawadhi nisali. Akatawadha akasali rakaa mbili, akamwambia, hatuendeni kwa huyo mtoto aliyezaliwa. Thumma ata alghulama, kisha akamfuata yule mtoto. Faqala man abuka ya ghulam, Jurayj akamuuliza yule mtoto, nani baba yako ewe mtoto? Qala rai, yule mtoto akasema, ni yule mchungaji mbuzi. Si wewe, ni mchungaji mbuzi. Safama. Qalu, wale watu wa kijijini wakamwambia, nabni saumataka min dhahab, tutakujengea ile nyumba yako ibada ya dhahabu, si tumeivunja kwa kutuhumu wewe kwamba ni mzinifu, sasa tutakujengea ya dhahabu. Qala la, illa min tin, ile ile ya udongo tu, jengeni vile vile ya udongo. Sheikh Ibn Uthaymeen ameelezea kisa kwa urefu katika sharhi ya Riyadh Salihin. Kwa hiyo huyu ni mtoto wa pili katika waliosema kwa wakati ni mchanga. Alhadithu akhrajahu al-Bukhari mi fi kitabi hadithi al-anbiya, babu qawli Allahi ta'ala, wadhkur fi al-kitabi Maryam idhi intabadhat min aliha makanan sharqiya. Haba kumwelezea watatu. Ah. ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة. الإمام مسلم أميليزي أحدثي كتك ملانغو باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة. الشيخ ابن عثيمين كيليزي فيها كما متو نمزازي واكي نا نصلي سنة متو نمزازي نا نصلي سنة akaitwa na yule mzazi. Sheikh Uthaymeen anasema aangalie yule anayesali sunna, aangalie yule mzazi wake. Ikiwa mzazi wake ni mtu wa hasira za haraka haraka, akate swala. Akate swala ile ya sunna ende akamsikilize yule mzazi. Sababu birrul walidain ni wajiba na rakaa mbili hizi ni za sunna. Tafahamu? Kwa hiyo akate swala ende akamsikilize yule mzazi. Lakini muone mzazi wake anaweza akampa muda akasali alafu akamsikiliza mzazi wake hana hasira za karibu, aendelee amalize swala haraka haraka alafu akamsikilize mzazi. Kwa Imam Muslim ameweka mlango huu, babu taqdimi birrul walidaini ala tatawwu bis sala, hadithi rakamu 2550. Wakadha fi ma jaa an Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك. علي جورا إبراهيم نسارة علي ingia katika kijiji ambacho kina mfalme katika wafalme au جبار من الجبابرة فأرسل إليه yule جبار yule mfalme akamtumia mtu an arsil ilayya biha kwamba niletee huyo mwanamke. Fa arsala biha faqama ilayha faqamat tawalla'u wa tusalli, akasimama yule mwanamke yule Sara atawadha akatawadha akasali. Faqalat allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika fala tusallit alayya alkafira, ikiwa mimi nimekuamini wewe na mtume wako usinisaliti na huyu kafiri, huyu malik min almuluk au jabbar min aljababira. Faghutta hatta rakala birijlihi, akafunikwa mpaka akaanguka kwa miguu yake yule mfalme. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-ikrah bab idha ukrihatil mar'atu ala zina fala hadda alayhi, mwanamke akishikwa nguvu zina hapigwi haddi. Wa muslimun fi kitabi alfadail babu min fadail Ibrahim sallallahu alayhi wasallam hadith rakam 2371 wa hadha yadullu ala anna alwudhu'a was-salata laysa min khasa'is hadhihi al-umma, udhu na sala si katika sifa za ummati huu. Umma zilizopita pia zilikuwa zikitawadha na kusali, lakini si sawa na hizi sala zetu. فلماذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ميزة لأمته دون سائر الأمم؟ kwanini mtume ametaja udhu kwamba ni sifa ya umati huu bila umma nyingine zilizopita? والجواب أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم صلاة ووضوءا, umma huu wa mtume صلى الله عليه وسلم ni wenye kusali sana na kutawadha sana. Lidha istahakat an takuna atharu rudhui laha sima wa alamatan baina al-umami yawma al-qiyama, kwa vile umma huu watu wanatawadha sana na kusali sana ndiye imekuwa ni sifa yake. Ni sifa ambayo itakuwa ni miza kwa ummati huu kinyume cha umma nyingine. Fa inqila فكان للسجود آثار تتميز بها يوم القيامة عن الأمم وكان للوضوء آثار تتميز بها عن سائر الأمم. فإن قيل ما الدليل على أن هذه الأمة أكثر من الأمم السابقة صلاة ووضوءا, ندليل جاني يا أمته كما ديون صلسانا كتوذثانا, فالجواب أنه جاء في حديث الإسراء والمعراج لما أسري الرسول بالرسول صلى الله عليه وسلم فكان يأمره الله بالصلاة فأول ما فرضت عليه الصلاة 50, منذ الفرضيش وقمتم نصال 50, Fakana yanzilu ila Musa fayakulu madha amaraka rabbuka, fayakulu amarani bi khamsina salatan fil yawmi wal layla. Qala rji, Musa anamwambia mtume Muhammad urudi, fa inna ummataka la tuti'u hadha, kwani ummati wako hawawezi. Hatta wasala ila al-khams, paka kafikia kwenye sala tano. Fanazala mtume akashuka. Faqala lahu Musa bimadha amaraka rabbuka, qala amarani bi khamsi salawat, ameniamrisha sala tano. Qala rji' faqad ataitu qaumi bi aqalla min hadha falam yastajibu, asema niliwafuata jamaa zangu kwa uchache wa hivi lakini hawakukubali. Fadalla dhalika ala anna hadhihi al-umma, ala anna hadhihi al-umma bi salatiha al-khams bil yawmi wal layla aktharu min ummati Musa alayhi salatu wassalam. Hii hadithi inafahamisha kwamba hizi sala tano mchana na usiku ni nyingi sana kuliko ummati wa Musa, pale nabii Musa alipomwambia mtume Muhammad faqad ataitu qaumi bi aqalla min hadha falam yastajibu. Shafahamu, kwa hii inamaanisha kwamba umma kaumu Musa pia walikuwa wanasala. Wa akthar bitali min sairi al-umami salatan fastahaqqat hadhihi al-umma idhan an yakuna al-wudhu'u was-salatu min mizatiha, kwa umma huu kastahiki kuwa udhu na sala ni katika sifa zake. Wasimaha an sairi al-umami yawm al-qiyama, na ni alama yao hiyo sala kuliko umma nyingine siku ya kiyama. Wazi? Allahu a'lam.